أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. سورة النساء سلورم سپارا آتم نمبر آیات. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. دا مڑی رشتہ داروں کے سو رشتہ دار داشری کہ دا قانون مطابق اگوی تپ میراث کی حصہ نہ ملاوے گی. خدا خبر اختیار رہا کہ دا میراث دا مسلو تفصیل ہر چاہتا مسئلے نہیں بھی معلوم. نو عام طور پر ہر رشتہ دار دا خواہش کئی کہ مال دن پدے کسی حصہ راکڑی سی. نو دیو جن اگر رشتہ دار چے دا شرعی قانون مطابق دا میراث نہ محروم دی دا تقسیم میراث په وخت کې چې هغوی له سور نه کې نو خفه کیږي. خصوصا چې دا تقسیم په وخت کې موجود وي, بالخصوص چې کله یتیمان او مسکینان حاجتمند هم وي. دا سے حالت کے کہ نور رشتہ دار خپل خپل حصہ اخلی او دوی ولاڑوی او دوی لسنور کی گی, نو دی بے او قسم افسوس کی دا دی بے دل شکنی کی گی. نو قرآن پاک پہ او خل انداز کی دا دوی دل شکنی نگواری, دل شکنی نا بچکول گواری. نو مستقل آیات اللہ پاس نازل کر کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. یہ دلیری رشتہ دار یتیمان مسکینان کہ پا میراث کی حصہ نکی گی دا تقسیم پا وقت کی بھی موجود شی, نو چکم وارثان لی دا اغوی اخلاقی فرض لی کہ دا خپل مالنا خپل اختیار باندھے دل الگ سے خیراتی ورکی دے محروم کسانتا دے غیر وارث کسانتا دخل احسینا خپل رضا باندھے صدقہ ورکی ثواب بے اوشی. دا مال دا میراث دے وارث گٹلے نہ دے دا دا مال نوے یو بندہ وفات شو دا غمال اللہ مفت کی دی جنگی لورکا بغیر محنت مشقت دے جنگی تا دے مری نا اللہ پاک مال ورکا ندے دے پدے کے لکھ صدقہ و خیراتو کی لکھ باغ کے صداقن میں میوی کی کہ ندا خو اللہ کی دا باغ دا مجازی مالک زمیدار دا خدا میوہ ندا کرے دا خو اللہ افللا کہ اللہ نغس تنو دا خو پیدا کو لے نشوا نوچے کلا میوہ تیار شلا نو اللہ حکم کی کلو من ثمره اذا اثمر چه کلا دا باغ میوو کی نو دا دے میوہ تاسو خورے وآتو حقه یوم حصاده او پا کمر اس چه تاسو دا دے میوے کتائی کرے نو دا دے حق غریبانانو لوار کے فقیر مسکن لوار کا ذکر دا میوہ مفت کے اللہ در کلا نو دا شان چه دا مالی میراث دا دے مرینا اللہ پاسے کو اور دے جنگی وارس لہ اللہ مفت کے ور کروے نو دے دن پکے صدقو کی نو چھے کم یتیم را گلے رے مسکین را گلے رے یا اور اشتدار چھے وارس میں رے اور دے را گلے رے نو دل پکے دا اللہ پنم سور کرو کا دا دبا دل شکنی اولشی اور دے وارسانو تا اللہ فرمائی چھے دا دے غریبانانو پراتلو ظلمت انگوا بطور شکرانہ دویل دزان سورکا وقولو لهم قولا معروفا کل ادا سوشی چیو مسکن تا چی اغپا دی میراس کے حق دار نرے او دی وارسانو والا دزان نا مفت کسا حصور کلا اپی خفشو دا دمر لک زبانا لما خفکی گی او دے دا زیاد مطالبہ کی نو دا دا زیاد مطالبہ غیر منصفانہ را او دا شریعت نا خلاف دا دا دا مطالبے پورا کولو گنجائش نیشتا او بیام دا تا معقول خبرو کا مناسب خبرو اتو کا و توائے چی دا دا میراث حشیری پدے کے پشریت کے ساتھ حصہ مقرر نشتا بیام چی دلتا لصدر کم دادر سر احسان کم خفکے گا مدا واخلا دے فقیر مسکن محتاج تا چی دے وارث نرے و تاسو تا خدے او کمو کچی ورکا ولا نو دا بدا سول مال دا سر ورکے نا دا بدا سول مال دا سر نوی بلکہ بالغ وارثان چی کم موجود دی اگوی با دخپل حسین والا فخپل رضا ورکی دا نابالغ حسابا نورکی او دا غائب غیر موجود کس حسابا نورکی نو حاضر کس بالغ کس فخپل رضا دخپل حسین والا لیکوار مشکین تا ورکل اوکی ورپس آیات کے عام مسلمانانو تا خطاب دے چی دا دے مڑی مال دا دے بچو تا پورا پورا ورکے او دا دا سے طریقونا پریزو کے چی دا اغیب پا وجبانے دا مڑی دا بچو پا حصہ غلط اثر ورزی تا پا دے عموم کی دا خبرم داخل را چی تیو بندہ اوی نے چی غلط وصیت کی وارثانو تا نقصان رفی نو پتا لازم لی چی دا دغ وصیت مخنیوی اوکے لکا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل تول مال یا نم مال صدقہ کول غسل پیغمبر علیہ السلام منک او در محس وصیت اجازتی وطوکا ذکر چھے طول مال یا نم مال صدقہ کے نو دا وارثان و حصو تا نقصان رسائی فدی عموم کدا خبرم داخل را چی دا یتیمان و بچو ولیان اغوی دا مال حفاظت بکی او چھے کلم یتیمان بالغ شی نو پورا مال پخت طریقہ و تر حوالہ کی کوتاہی دے پکے نکے دا پردی معشومان دا دے پخپل و بچو تیاز کی دے دے دا سو چکی پرس کا کتا پخپل مر شوے اوستالا معشومان بچی پاتی شی نو تا چھ پردو بچو سرکم معاملہ کے کہ دا معاملہ ستا بچو سروشی نو تا بخفے کے پا خوشانے نو که خپل و بچو بانے خفکے گی نو پردو بچو سرم خسلک اکا دا اللہ دا قانون مطابق پیدا و طور سوا نقصان و تمرد سوا دا یتیم مال پا ناجائز طریقہ بانے خرچ کول پا دیکھ سخت وعید را گلے پا ناجائز طریقہ دا یتیم مال مخورا جسو کی خوری جیڑا کی اور اچھی بعض روایات کی راضی کہ دا یتیم مال پنا حق طریقہ بانے چا خوڑلی وی دا قیامت پر از با پدا سے حال کی راپور تشی کہ دا دا پجیڑا کی دننا اور ببلی گی او دا غی لمبے بے پس پوزا پا خلے پا غوگونا او پس پر گو باننے لمبے بے بہر رو گی خیتا کی دننا اور بی او پا دے سلو بتے لمبے بہر رو گی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو قوم دا قیامت پر از بدا سے پاسو لیشی کہ دا خلے نبے لمبی خیجی صحابہ کرام و عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا با کم خلق وی پیغمبر علیہ السلام کو فرمائن ولتاس قرآن لست نبی الذین یأکلون اموال الیتام ظلما دا دا یتیم مال خورون کی خلق بی دا کم خلق کہ دا یتیم مال پناجائز طریقہ خوری حقیقت کے دا جہنم اور پگیر کے اچھی نو دے وقت کے محسوسی نا خو بیا بے محسوس کی کہ دا جہنم لمبے دا پگیر کی دی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی احر جمال الضعیفین المرأة والیتیم خاص طور باندے دا دو ضعیفان دا مالنا دا بچکے دو تنبیہ در کوم یو زنانا را او بل یتیم لی دا یتیم دا مال خاص خیال ساتل فکار دی یو بندہ وفات شی مداغ پا مال کے کلک سیزوی کڈیر سیزوی پا ہر ہر حصہ کے دا ہر وارث حق ورسر متعلق کی گی مداغ نابالغ بچی یتیمان لی دغ بچو سرا عموماً پا ہر کور کے ظلم او زیادتی کی گی ہر اگر بندہ چی دا دے معشومانو دا پلار دا وفات نا پس پا مال قابض شی نا اگر دا دے معشومانو تروی او که مشر روری وی او که موری وی که بل سوک ولی یا وشی وی نا اگر نا غلطی کی گی دا دے یتیمانو مال پس ناسا طریقہ باندے اخوا دے خوا کئی یو خو پکلونو باندې مال نه تقسیمی او ماشومان صرف خوراک سکاک کئی او کل کل جانی و تاغشتی شی بس نور یتیم تا حسن نمیلاوی گی دی ماشوم تا او دا مشران پی مزی کئی و دا دی ماشومانو مال دا کور دا مشران پا ناجائز طریقہ خوری پروان پی نکل بیادا دی مری پا مال کے کہ تقسیم نہ دے شوے نہ پدے کے رسومات کی گی فضولیات پکے گی بدعات پکے کی گی دا شریک دا مالنا خیراتونا پکے کی گی معشوم پسیم عصاب کتاب کی گی دا دے معشوم ہم دوم رو لگے دے دا دے لوے ہم دوم رو لگے معشوم نہ بالے گرے اپا خیراتونا نہ پکے گی دا اگر کا اجازت اوشو اگر منظور نہ دے سا سوک داسیو کی دا یتیم مال پخپلو ماشومانو پس منتقل کی دا یتیم نم پکرانو علی یتیم تینا محروم کی سوک داسیو کی چی دا ملی لوریانی بی اپا نیش ایساب کی زامن اوخی یو سلی راگے وی نکم مرد تو زامنی بی نی لونے وی وی نا نی یو می ترد دا غدونا بچی دیو بل زمات لاغی من دوم را دونا یو وطنی خوین دیم شتا نوی خنده وی دا خوده قدرت تینمی دا پلار خوین دیو و نزما خوین دیشتا مشر صلی اللہ علیہ وسلم ایشتیاب و ایماوال مسئلہ اولی کلی دا میراس و تا میرا دیت لیا پتو سکیف کرونا بلر از راغی نو پاگی کلی جینکون و منو ماو تیم میر دا نمون پکیل کمیر وی پتواری اولی کل نو نی تا خو ما تاوی چی نیشتا نسترگی خطا کلی دروغی ویلو خوین دیوی اگر نیش کری وی ما خو خپل کوشش کریو که معلومات کیو کم خواقا دروغ وی هر سڑی خوز نو پیجنم چی دا غدا معلومات ما تاوی نچه سره دروغ وی خوین ده پکی روکی کی لونه پکی روکی کی نده بند قیامت پر از خلیل جواب ورکی یه لونه خوین ده ولی خیب اکره دام وارثانی ری کردی مال ولی نوارشه دا ملی دا بدن کپلی دام ترکره دام دا ملی مال ده پا وارثان و تقسیمه گی دا مولی نا پا تختک نجامع اواتی دام دا سول وارثانو پا کی سرا اوز بغیر دا تقسیم نا بغیر دا حساب کتاب نا دغ جامع خیراتی ورکول جائز نبی دا دی مولی پا وارثانو که نابالغ معشومان بوی نا دا غوی سم خیراتی ورکے اگلی چا تا پوس کرلے نا دا جامع خیراتی ورکول که دا ماشومانو ایسا پکیرا جایز نری او بعد دا سیوی که دا ملی لوخی لرگی هم فقیرانو تورکولی شی او پاگی کم دا نابالغ و حسنوی یا دا غیرازر و بالغ وارثانو ایسا پکی دا غیر اجازت نبغیر دا لوخی خیراتی ورکول جایز نری اول مال تقسیم که دا تقسیم نپس ارچا تقبل برخ ورکه یا بالغ کس که پخپل اقواق خیرات که اولی سی پخپل رضا پخپل اقواق پخپل حصه که ملی پس خوک خیرات که اولی کی او که نابالغ هم اجازت تو که در نابالغ اجازت معتبر نده یا که کم وارث موجود نده غایب ره او راغم هم خوک خیراتی ورکی دا جایز نده ملی که مقبره تا روان شی نو پا دبانه یو سادر اچولی شی اوز دا سادر دا دا کفن حصه ندا پا ملی سادر واچوا و کور که دا کت سادر استعمال شوی پاک روالا پا ملی واچوا واپس کور تا روڑا نو پا کفن کی پا دا کپڑا که دا پا بیا اغشتوی او دا سادر جوڑول او بیا پا مری اجول او مقبره که چان خیراتی ورکول دا جایز نری چه دا مری پا وارثانو که نابالغ وی او دا طول مال دا سرا دا سادر دا اغشتری دا یتیم اغا دا نابالغ ای سلن پا چه خیرات ولا دا ندی جایز دا مری دا طول مال نا دا سادر ورکول ندی جایز البته که یو کس د خپل حسینا په خپل پیسو واغسته ورکې نو ور دي کی خو د نابالغو ایسونا یا د غیر حاضر کسانو د ایسې نه دې نه ورکې او کله داسې وشي چې د کفن لپاره تان راوړی شو نو د تان نه خو کفن برابر جوړ شو بیا د دغې کفن نه مصلی جوړېږي او هغې امامانو ته اچولی شي نو که دا د مړي په پیسو باندې شوي وي او د مړي په بچو کې نابالغ یتیمان هم وي نو د اغوی دا مال پکې چاله ورکوې دا جایز نه دي بالغ وارث په خپلو پیسو دې والي ور دي کي نو د نابالغ یتیم حیثې اگر داسی طریقو بانے خیرات کول جائز ندی اوز دا ملی دا لمبولو دا پارا نوی مانگے او نوی لوٹے رولل دا ضروری خو ندی کور کے استعمال شوی لوخی دے کے استعمالی دیشی دا مشترک مالنا دا سودا کول جائز ندی دا کور استعمال شوی لوٹا استعمال شوی باتی اگر اول استعمال کا او دا استعمال نفس جاد پا کور کے چلی گی دل نوی کوزی رولل ضروری دی نوی منگی لوٹا رولل ضروری حال داری چی کور کے نور لوٹ و کوزی کشتا دا یو رواد جو شد چی خامخا با نوی روڑی خامخا نوی پا کنشتا دا ملی مال چی کم پاتی شوی دی پاگی که دا میلمنو دا پارا خوراکی تیارول میلمسیا کول دا یتیم حصہ پا دے کے لگول جائز نری گناہ دا بالغ کسان پخپل و پیسو کسکی نو کئی دی دا نابالغ و پیسہ پا دا سی طریقہ لگول حرام دی دا دے مثال بدا سی لکے او سرے دا چان اغلو کی او مری پس خیرات دو تی نمولی تا بس واب رو چی نا نہ دا نابالغ بچی مال لاوالے اور تے مڑی پر سے خیرات کے نستا ثواب کی جو نہ دے مڑی ثواب کی نہ نابالغ پکی اجازت کئی سرے خیر خیرات کے نہ دا نابالغ اجازت معتبر نہ رے اور کن سے بالغ رے وہ موجود نہ رے کے حاضر رے لاگ مال لگول ہوم جائز نہ رہی کم چه موجود دی او زره یه نره خود کلی در ننگ و در شرم خیرات که دق خیراتم جایز نره در یو بزرگ واقعه که در یو بیمار تپوس لده بزرگ لاره دیوه بلوه لده بزرگ ناستو او ناگانا اغا مریض وفات شو چه سنگ وفات شو دغه بزرگ ور پاسې د ډیوی نه پوکې ورک ډیوی مړ کړ د دې به پیسې راوستې چاله ورکړې ورشه تیل نه وه او چې کله تیل نه ورسېدل نو په ډیوه کې هغه تیل واچولو ډیوی بده کړه چې او ته حضرت دا ډیوه نه داسې وکړ وی چې کومې پورې د دې مریض په بدن کې روح و دا تیل د ده و د ده په اختیار کې بلېدل خو چې کله دی مړ شو په دې ډیوه کې دا تیل دا د دې مړی نه وي دا د ټولو وارثانو په شریکه شو ټول وارثان موجود نه وي چې موږ ته تپوس وکړو چې ډیوه دې بلی او که نه دې وجې نه ما پوکې ورکړ اوس مې په خپلو پیسو تیل راوړل دا زما تیل دي زه اجازت کوم چې بلی کړم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى هر کلت حاضر شی تقسیم دا میراستا تقسیم دا ترکیتا حاضر شی أولو القربى رشتہ دار والیتاما او یتیمان والمساکین او مسکینان فرزقوهم منه پس ورکی دویتا دا دے ترکینا دا اولو القربا رشتہ دار یتاما یتیمان او مساکین دے اگر کسان یاد کر چی دی ملی پمال کے وارثان ندی او دی دا تقسیم کا وقت حاضر شو فرزقوهم من ہو نو پستا سور کے دی تا دی مالنا دا حکم چا ترے کم چی بالغ دے او دغه وخت کې موجود دی هغه ته ویته د خپلې ایسې نه ورکه د نابالغو ایسې نه به نه ورکې او د غیر حاضر کسانو ایسې نه به نه ورکې اوس که دا یتیمان مسکینان او رشته دار په دې ورکړه رضا نه شو نوره مطالبه کوله وقولو لهم قولا معروفا اوکې دوی ته نیکه خبره معقوله خبره ورته وکې او دا یتیمان زوی فان رکما کستا یتیمان پاتی شو تمر شے او ستا دا یتیمان سو کرتی نت سستنگ خوشحالے گی که خفکے گی تپی دا اسن پا جڑاکے گی خفکے گی دا قصد پردو یتیمانو بان امرحمو کا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا او اُذِيَرِيگِ دا اللَّانَ الَّذِينَ أَغَخَلَكْ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ کچر بی پریگنی دزان نورستو ذریتا ضعافا کمزور بچی خافو علیہم ندیب پخولو بچو بانی یریگی ندقت پبردو بچو او یریگا فلیتقو اللہ فزید دا اللہ نا او یریگی ولیقولو قولا سبیدا او دید درست خبر او کی لیتیمانو تا درست خبر لیکن وَلْيَخْشَ الَّذِينَ فَتَعْدِكِ اُيَرِيدِ اَغَ خَلَكْ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا كَچَرِ فِي پْرِيكْ دِدَ زَانَهُ رُسْتُ ذُرِّيَةً ضِعَافًا کمزوری بچی خافو علیہم نبی یریگی پر اقفل کمزور نابالغو بچو نفل یتقو اللہ دیدی دا اللہ نا او یریگی وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا دیدی کئی درست خبرہ اِنَّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ بے شک اغا قلق چی خوری مالو ندیتی مانو ظلمن پناہ خبان لے انما یاکلون فی بطونهم نارا بے شک دوی خوری پدے گیڑو کے اچھئی پدے گیڑو کلو کے نارن اور گیڑا کے اور ورواچو وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرَا او زردی چی دوی با لمبو والا اور تا داخل شی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یوصیکم اللہ اللہ در تاکیدی حکم کی وصیت تاکیدی حکم توی نو دا مرے چی وصیت کی نو دا جمدیر بیاد آگے دے خیال ساتی ویدام دا بابا وصیتو منیے نو دا غصے بلکہ دا دینک دیر زیاد تاکید والا حکم تا تا اللہ کی ستاسو دا بچو پا حق کے مکے لرجال نصیب مما ترک الوالدان دا میراث دا حق دارانو اجمالی ذکرو او پا دیرو کو کے دا میراث دا حق دارانو تفصیل سرا ذکر او حالات کی گی بیانی گی نو دی رومانی آیات کے دا اولاد او دا مور پلار دا حصو ذکر اللہ پاک کی چی بچی پاتی شی نو دا دے مور پلار مال دا با پسند تقسیمی گی او که مور پلار پاتی شی دا بچو مال با مور پلار تسند ورکولی شی خود دا دے میراث دا تقسیم نا مخ کے نور خبریں ضروری دی اگر دا چی کل دا مڑی اوشو نو اول حق دارے چی دا دے مڑی گور کفن دے اکری شی نو نبا پکے اسراف کی گی دا حد نا زیادوالے اور نبا پکے دا حد نا کمی کی گی گور کفن قبر عام طور بان خلق اسے کنی او که یو علاقه داشی چه قبر پا پیسو ده نو ده ملی ده مال نبا ده قبر کنول والا اجرت ورکریشی ورپسی ملی ده پار کفن ده نو ده کفن با داشت اخلی چه نه دیر قیمتی وی او نه دیر بیکار وی بلکه درمیانه بوی مثال پتور بانیو سڑی د شپې په کور کې چې کوم لباس اچوي شل روپۍ ګز دی، او د ورځې چې دی عام طور کلي ولس کې اجره جماعت بیتک ته ځي راځي یا خپل کاروبار نه ځي، نو دی 500 روپۍ ګز کپڑه اچوي. او دې چېرته د اختر په ورځ باندې یا واده له چېرته ځي غم خادی نه ځي نو 100 روپۍ ګز کپڑه اچوي. نو دا بندر درې قسمه کپڑے اچي، د شپې په کور کې 100 روپۍ ګز، دروازې عامو یارانو دوستانو سره اجره جماعت کې 500 روپۍ ګز، او اختر کې او پار خادی مادی کې 100 روپۍ ګز. نو چې دا بندر مړ شو نو دله به 100 روپۍ ګز کفن نه ورکې، او دله به 100 روپۍ ګز کفن هم نه ورکې، بلکې درمیانه دا 500 روپۍ والا دی. هغه بیکاره کفن به نه ورکې، داسې لباس چې دې د یارانو دوستانو مخکې نشي استعمالولې. نو نه ډېر کم قیمت نه ډېر زیات قیمت، درمیانه قیمت. او د سړي د پاره جامې درې دي، په دې کټ باندې اول دوه څادره واچولې شي، یو ته لفافه وایي او بل ته ازار وایي، دوه غټ څادرونه چې دا مړی پکې نغښتې شي. او یو کمیس دی، دا کمیس هم لري چې همدو په شانتې نه وي، نو دا اوږې نه واخله تر د کونډې د پټېدو پورې دومره اوږده برخه کپړه وي، او منځ کې پکې دومره سوری وکړي چې د مړي سر پکې ورننوځي، غاړه ورنوځي. په دا درې کپړې شولې، او د دې دریو په دی کښې 156 کپړې کوي، نو دا زیاتې وي. او که د دریو نه کمی نو دا کمې وي، نو نه به کمی وي نه به زیاتې وي، بلکې د قدرې جامې وي. زنانه لپاره 15 کپړې دي، دوه څادرې دي، یو لفافه او یو ازار، او یو پکې کمیس شو لکه له څلور عمره، دا درې جامې شولې، یو پکې زیاتي لوپټه شوله او یو پکې سینه بند شو، نو 15 جامې دا د زنانه لپاره شوې. لنګ پکې نشته، زنانه پکې اوس لنګ هم ورته وایي، دا شپږمه شي، دا زیاتېرې دا به نه کوي. نو د دې 15 جامو نه به زیاتۍ نه، او بې ضرورته د دې 15 نه به کمی نه. نو د مړي اول ګور کفن بغیر د کمی او بغیر د زیاتۍ نه، دې نه پس دویم حق په دې مړي په ژوند کښې څه قرضې پورې وي، نو د ګور کفن نه رستو د مړي د ټول مال نه به قرضې خلاصې کړې شي. نو که قرضه دومره چې ټول مال یې راخکړه، نو ټول مال په قرضه کښې ورکړه، وارثانو ته به هېڅ هم نه پاتې کېږي. او که نه قرض پرې نه و یا قرض لږ و ادا کړی شو بیا مال پاتې شو، نو درېیم حق که دې مړي په ژوند کښې وصیت کړي وي، نو وصیت به د باقي مانده مال کې په درېیمه حصه کښې ورکولې شي. مثال په طور باندې د مړي په ګور کفن یو 1000 روپۍ ولګېدلې، او یو 3000 قرض و پرې، نو 4000 شوې، او 6000 نورې پاتې شوې. دې مړي سره ټولې 10000 روپۍ وې، نو دا 6000 چې پاتې شوې اوس دې که دې مړي وصیت کړي، نو دې 6000 کښې درېیمه حصه 2000 دي، نو دا به په وصیت کښې ورکړې شي، او 4000 پاتې شي دا د مړي د وارثانو حصه شوه. نو درېیمه حصه وصیت کښې به ورکړې شي، او څلورم حق دا دی چې دا پاتې مال به اوس په وارثانو تقسیم کړې شي. وصیت که چا د وارث لپاره کړي وي نو دا وصیت نامنظور وي. د وارث لپاره وصیت نامنظور وي، که ستانې لیکړي که شل ګوانې پرې مقرر کړي، دا وصیت نامنظور وي. او که د وارث نه غیر پردي بنده دی کړي وي، وارث نه دی، رشتہ دار کی یعنی دے قوارث نہ لے او وصیت ولا اوک مطابق دری میسے پور سے کی گی دا دری میسے نہ کزیاتی کڑی دا وارثانو دے اجازت نہ بغیر پدے با عمل نہ کی گی ہاں کہ وارثان ہوئی چی اجازت دے بابا وصیت کڑے ورے کے نہ ورے کے اول حصہ دمڑی دا بچو اللہ پاک بیانی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الک دا پار اللہ دویشے مقرر کرے او جنے دا پار یو حصہ نباد بندوی وی جنے کمزوری را او الک تکلرے جنے گٹا وٹا نشی کولے الگ خو کاروبار تا تکلر کار کولی شی نو دا سنگ تقسیم خودے وکر پا کار دو چی جنے لے دوی سے ور کرے وے کمزور دا روزگار میں شی کولے او الگ خو تکلر حق تا کٹ تا دے او خم محنت کولی شی دل بے نیمہ ور کرے جنے لے دوی سے ور کرے فکر تا خودے انصاف کرے رہے خودے دیر خفوی کے حضور تو نپی گو دا دے جنے رزق پچا دے چھ وادن ندا روزی دا پلار پا کور دا پلار بے گتیو دے لور لبے ورکی دا بے خوری او چھ کل پیغلش پا وادن شلا نا دا دے پا خپل سر خرچہ نیشتا پا خاون نے بوجھ دے نا دے خرچہ پا خاون برداشت کئی نا پا دے جنے ندا پلار پا کور کسا خرچہ تاوان شتا او نا پی دا خاون پا کور کسا خرچہ تاوان شتا دوالو زینو کے دا دی زیمواری پا پلان دو یا پا خاون دا او دا ظلمی دا دخپل زیمواری دا دپا سر دا او دی با وادو کی مسجد دتا کم جنے پا نکاشوا دی با دخپل مالنا دا دخپل ناوی لمحر ورکی نا دا دپا زیمخل خرچ راوستے دی دی با دخپل ناوی لمحر ورکی نا دا لخل دبل حصہ ذکر ورکللا دے با پردے جنے لے مہر کی سور کئی مکدہ دے لگی نخلاص بشی دے او دے جنے لے قرآن نیمہ ایسا ذکر ورکللا چی دا وادش و دا خاون نبا مہر واخلی نا یو روپے والا پلار ورکللا او یو روپے والا دا خاون دا طرف نا مہر کے ورکلے دا دے گن پے جورشی او الکلے چی گن پے ورکلشی اگا تا خو یو پاتش و اگا یو خو تناوے واقشتا نا دا جنے خرچ نشتا یو خواب والا پلار روپے ورکی بلخوا و دخاون نما هر والی اگه تا جمع زیادہ پاتی شلا او الگ تا خرچه دا نو دا پلار پمال کی و دا دبر حصہ ورکلی شلا نو مساوی کری دی اللہ پاک اللہ زیادہ نرے کری دا جاہلیت پا زمانہ کی جنکولا چا برخن نورکولا چا برخن نمیلاوی دلا قرآن والا برخن ورکللا او پتا سے انداز سے اللہ دا برخ مقرر کرلا کہ دا جنکو حصہ دے اصل کرلا او پاغی ور قیاس کرلا انک حصہ دا سے خود پاک نوئی کہ لیل انسیین مثل حضر ذکر دو جنکو لد یولکم رئیسا دا سے خود نوئی ویلی لیل ذکر مثل حضر انسیین وی دے الک لد دو جنکو مرئیسا ورکے یعنی دے جنکو اسا اصل دا دے الک لد دو جنکو مرئیسا ورکے نو دا الک حسے با دا جنے پا نسبت باندے دبل شی جنے لبیسا ورکی گی یوسیکم اللہ حکم کئی اللہ پاکتا ستا فی اولادکم پا حق دا بچو ستا سکے حل الذکر مثل حظ الانثیین مذکر دا پارا الک دا پارا پا نسل دا حسے دا دو جنکو دے یو الک لا پا نسل دا حسے دا دو جنکو دا سعودی عرب ریاض خار داغ زین یو عربی رساله رازی هفتوار داغی که یو خبر لیکنه دا پا امریکا که یو اسپتال لی که پا آغی اسپتال که دا ماشومانو پیدا که دو علاج دی یو روز پا داغی اسپتال که دو ماشومان پیدا شو دا یوی زنانا علک اوشو او دا دوین زنانا جینه اوشولا او دا شپی دا ماشومان پیدا شو کم وقتی چه دا دو ماشومانو ولادت اوشو نو دا اسپتال پا عمله کی یو نگران داکتر دا شوا چی اغیبا دا ماشوم دا لاسه پتی توکلو دا مور نمبه پی ولی اولی که دا دی نتیجه بداوه چه ماشومان با بدلی دل نا یوی زنانه تا با دا بلی زنانه ماشوم نمیلاوی دا هر زنانه تا با خپل بچه میلاوی دا پا دقش پا دقا نگران داکتر نوا نتیجه دا شوله چه دا دو ماشومان یو ولک و یو جینه دا بدل شو او ډاکټرانو سره د شناخت هیڅ ذریعہ نه و چې دا الک د کومې وي او دا جینه د کومې وي او حال دا چې د یوې ښځې زوی وي د بلې لور په هسپتال کې ډاکټرانو کې د مصر یو مسلمان ډاکټر ومو او دا هغه په خپل سټاف کې د یو امریکني غد داکتر سرا تا دیپ اشنائیه وا خاص گهرا دوستیه وا که طول پریشان شو او دا دی مسئله حل نراوتا تا دا مسلمان مصری امریکانی اشنا لوره او تاوی که داکتر سر بگا در اصحال شوی ری او مسئله پیخ شلا رائے سے تجویز را کا مسئلہ حل کو اگر امریکنی ڈاکٹر و توئی وہ اتاس مسلمانان وائے کہ زمن پا قرآن کے ہر سشتا سبیان اللہ کل لشے دا اری مسئلہ حل پکے رے تراش اس پا قبل قرآن دا مسئلہ حل کا کہ الک رکے میرے او جنے رکے میرا مصری مسلمان ڈاکٹر حیران شو و یک نشد دو شد ما دا یوی مسئله حل غسته اغیر علا حل نکلا پیغور را تو که پا قرآن مسئله حل کا دا بسکو دکتر پریشان شو و عالمان دی خودی لری دا دا مصر جامع ازهر سرا رابطه اکللا که دا دا مسلمانانو یو دینی مدرسه دا یو دار العلوم دی دا اغد عالم ورطویل وی قرآن شریف کی یو آیات تے یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین وی دے آیات کے سوچ فکر اکا مسئلہ بلے حل شی ودتا چدا آیات وقت رو رسید امریکنی ڈاکٹر تے وی اشنا ما تا دخل اسمانی کتاب یو اشارہ میں لو شلا اس تا تماشا کوا زم مسئلہ حل کوم بیا د دواړو زنانو پی یې واغېستل لباسې ته یې کس نه ولېږل ریزلټ راغی د یوې زنانه پی کم دي ویټامینات پکې کم دي د بلې زنانه پی د هغې لومبنۍ نه دوچند دي ویټامینات پکې دوچند دي مصري مسلمان ډاکټر فیصله اوري امریکني ډاکټر ته وي زما خو دی د مور پلار په مال کې دا بچو دا پارا دا حصو تقسیم چی کئی الک لدوئی شیور کئی جنے لے یو دا قشانت دا مور پا پیو کئی جنے لے یو حصا پیدا کرے دا الک لدوا دا کمی زنانت تے یک چن ویتامنات یک چن نور دا اغیرا او دا کمی چی ویتامنات دو چن او پی دو چن دی الک دا اغیرے وی امریکنی دا اکتر چی دا تقسیم او دا طریقه دا قرآن نزدکل لپوی شو و یه فورا مسلمان شو او اس اغا دا قرآن پا سکڑی کی لگیا رہے سکڑی کی قرآن پھر ایک قرآن کی خوہر شیشتا تریان اللہ کل شے دا خبرہ تعمیر حیات لکھنو انڈیا میں اور رسالہ راضی آگی نکلے رہا اور 2002 پا اگست میاش کی دہ نکلے رہا اور بیا ماہنامہ نصرت العلوم گجرانوالے والا اگویم بھی کلی را نقلی را حق روزا الدعوہ رسالے نکلی لی دریاز خار الدعوانا حضر قرآن کی خدای پاس دیر علمونا ایخی بھی ومن کمزوری خدای دن پی پوئی کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.